www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqa Allahu Mawlana al-'Aliyyul 'Azim. Muhtaram bhaiyo buzurgo, Allah Ta'ala ne insaan ko jis tarah bolne ki salahiyat ata farmayi hai, aisi salahiyat duniya mein kisi aur jandar ko ata nahi hui. Quran Pak mein Allah Ta'ala ne farmaya, allamahul bayan, khalaqal insan allamahul bayan, ke Allah ne insaan ki takhleeq farmayi aur usko quwwat-e-bayan ata hui. Ab aap gaur farmaiye ke duniya mein jo deegar jandar hain, gaay hai, bakri hai, kabutar hai, ya deegar jandar hain, wo duniya mein kahin kabhi rehne wale ho, Bengal ke ho, Assam ke ho, امریکہ کے ہوں, افریقہ کے ہوں, سب ایک ہی طرح بولی بولتے ہیں. گائے جگارتی ہے, بکری ممیاتی ہے, کبوتر ہٹرہوں کرتا ہے, سب ایک طرح. لیکن انسان کی بولی, بنگال میں بنگلہ ہے اور دیگر ملکوں میں وہاں کی الگ بھاشا ہے, اور ایسی ایسی بھاشائیں ہیں کہ دوسرا اسے سمجھ ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بھاشائیں پائی جاتی ہیں, پھر یہ کہ انسان کی جو بھاشا ہے, جو زبان وہ بولتا ہے, اس کے الگ الگ ضابطے ہیں, قواعد ہیں, آداب ہیں. بیچارے جانور ان چیزوں سے محروم ہیں. تو اللہ نے جو زبان اور بولنے کی صلاحیت انسان کو عطا کی ہے, وہ کسی اور کو عطا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ بولنا تو آ گیا اور بولنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن کون سا بولنا اچھا ہے اور کون سا بولنا اچھا نہیں ہے, یہ بھی तय करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आदमी इस अजीम नेमत का गलत इस्तेमाल करने लगे और यह नेमत बजाय रहमत बनने के जहमत बन जाए। इसलिए जिस शख्स को भी अल्लाह ने ये नेमत अता की है उस पर लाजिम है कि वो उसका सही इस्तेमाल करे, और सबसे सही इस्तेमाल इसका यह है कि इस जुबान से लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दी जाए। ये जुबान का सबसे सही इस्तेमाल है। और ये बात हम और आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारे हर हर अमल को देखने वाला और हर हर अमल का अज्र और सवाब अदा करने वाला है, वो इरशाद फरमा रहा है। फरमाया वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, क्योंकि इस बोल में अपना भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। बेशक कुरान पढ़ना भी मूजिब अजर व सवाब है, जिक्र करना भी अजीम अजर का सबब है, लेकिन ये सवाब अपनी जात तक महदूद है। कुरान पढ़ेगा सवाब मिलेगा हमें, जिक्र करेंगे तो सवाब मिलेगा हमें, लेकिन हम जब दीन की दावत देंगे दूसरों को, अच्छाइयों की तरफ बुलाएंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा, जो सुनेगा उसे भी सवाब मिलेगा, जो अमल करेगा उसे भी सवाब मिलेगा। तो यह नफा सिर्फ जात तक महदूद नहीं है, बल्कि यह नफा दूसरों तक पहुंच रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात, आदमी जुबान से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करे लेकिन अमल में कोरा हो तो फिर भी ये जुबान बोझ बन जाएगी। और जुबान का फायदा और इस अमल का फायदा तमा हक्कू हासिल नहीं हो पाएगा, इसलिए दूसरा काम ये जिक्र किया गया कि दूसरों को दावत दो तो खुद अमल भी करो, अपने से गाफिल मत रहो। तुम्हारी जिंदगी हुकूकुल्लाह की अदायगी में भी गुजरे और बंदों के हकूक की अदायगी में भी कमी मत करो। जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनसे बचो, नेक अमल करो। और तीसरी बात यह इरशाद फरमाई कि दीन और उसके तमाम अहकाम, चाहे उनका ताल्लुक इबादात से हो चाहे दुनियावी मामलात से हो चाहे मुआशरत से हो चाहे अखलाक से हो, जब दीन का हुक्म आ जाए तो सरे तस्लीम खम कर लो कि हम तो वही दीन के ताबेदार हैं, जो दीन कहेगा हम उस पर चलेंगे। 100% सुपुर्दगी, इसी का नाम है इस्लाम। इस्लाम के माना है सुपुर्द करने के, हमारी अपनी कोई राय नहीं है, जो दीन कहेगा वही हमारी राय है। यही मकसूद है, यही मतलूब है मोमिन से। सरे तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। ये तीन बातें इस आयत में फरमाई गई। زبان استعمال ہو دین کی نشر و اشاعت میں، اعمال درست ہوں اور دین کے سامنے تابع داری ہو تو آدمی کامیاب ہوگا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ کہے کہ میں تو تابع داروں میں سے ہوں، مجھے تو بھائی اللہ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے، کوئی چون چرا نہیں، کچھ نہیں. دل مطمئن ہو جو شریعت کہے گی اس پر عمل کرے. یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.